just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Witam serdecznie, jest prawie 6 minut po godzinie 4 i tradycyjnie, jak w każdy poniedziałek, mam przyjemność budzić Państwa przy dźwiękach umownie, nazwijmy to, synthpopowych, ale dzisiaj tych syntezatorów nie będzie tak dużo, przynajmniej nie one będą tutaj myślą przewodnią, bo pozostanę przy leitmotivie ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, czyli dzisiaj poza Lou Reedem, który nas przywitał, tylko i wyłącznie śpiewające panie. Oczywiście z okazji Dnia Kobiet i serdecznie naszym słuchaczkom i wszystkim współpracowniczkom tutaj w radiu życzę pięknego Dnia Kobiet i zaczynam od 5 pięknych niewiast wprost z Finlandii. The mirror breaks, will you hear the call? Come and meet your secret band to make it to the top. Hear the sirens as they sing till the day you drop. Secret plan to make it to the top. Hear the sirens as they sing till the day you drop. Islands of Light i grupa Indica z Finlandii. To już 11 lat, odkąd przypadkiem trafiłem na dziewczyny w Berlinie, potem wielokrotnie odwiedzając je w Helsinkach i oglądając różne koncerty. To było 11 lat temu, kiedy tak naprawdę świat usłyszał o zespole Indica, bo zespół już wcześniej całkiem nieźle sobie radził u siebie w ojczyźnie. No i 6, 7 lat już od ostatnich dźwięków, jakie ten zespół nam zaprezentował. Wiem, że Jonsu cały czas pracuje nad solowymi rzeczami, no ale mi trochę brakuje tych pięknych rockowo-symfonicznych dźwięków z Finlandii. W Sandomierzu aktualnie zero temperatury, opadł brak, wschód słońca o godzinie 6.02. Pozdrawiam wszystkich wcześnie wstających. To tradycyjna prognoza pogody od pani Mirki. Dziękuję panu Zbyszkowi i panu Nikiforowi, że są ze mną. Mój adres to michal.kirmuc@polskieradio.pl i będę pod tym adresem do państwa dyspozycji do godziny 6. Ale ponieważ ciągle ciemno, to myślę, że cały czas nocny patrol czuwa. Krzyki cię nie pan. Perfect Day, a może jeszcze Walk on the Wild Side się zmieści? No, panie Zbyszku, nie dziś. Dziś jednak trzymamy się śpiewających pań. Za nami grupa Manam i Nocny Patrol. To był utwór tytułowy z trzeciej płyty tego zespołu i pamiętam, że jak ten album się ukazał wtedy w recenzjach, przynajmniej w jednej, którą do dzisiaj mam w głowie, ktoś porównywał ten utwór, głos Kory, sposób śpiewania Kory do Kate Bush. Pomyślałem sobie w takim razie, że no, nie może zabraknąć dzisiaj w tej audycji, skoro śpiewają same panie, panie szczególnie mi bliskie, nie może też oczywiście zabraknąć Kate Bush. To był początek jej kariery. The Man with the Child in His Eyes. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there. Turn over. Nobody knows about my man. They think he's lost on some horizon. And suddenly I find myself listening to a man I've never known before, telling me about the sea, all his loves to eternity. Jeden z najpiękniejszych, myślę, że nie tylko moim zdaniem, głosów kobiecych wszechczasów. A my teraz wrócimy jeszcze do polskiej muzyki. Zresztą dzisiaj chyba całkiem sporo polskich dźwięków będzie w tym naszym trójkowym budzeniu. Była Kora, no to jeszcze w latach 80. były przynajmniej dwa takie bardzo ważne kobiece głosy. Jeden z nich należał do i należy cały czas do Małgorzaty Ostrowskiej, czyli wtedy wokalistki zespołu Lombard. W 85 roku grupa nagrała album Anatomia. Chwilę później pojawił się także w wersji anglojęzycznej jako Wings of a Dove. I to był tak naprawdę pierwszy, jedyny album grupy Lombard wydany poza granicami naszego kraju. Z tej płyty, bo zarówno na tej wersji polskojęzycznej, jak i wersji anglojęzycznej jeden utwór był dokładnie taki sam, a nosi tytuł Wstęga Mobiusa. Thank you. Mobiusa, albo jeśli ktoś woli, Wstęga M, a Polish Love Song, bo pod takim tytułem ten utwór pojawił się na płycie Wings of a Dove grupy Lombard. Jeszcze jeden ważny głos z tamtych czasów i to artystka, która zdaje się, że niedługo nam zaprezentuje reedycję swoich klasycznych płyt, więc bardzo mnie to cieszy, ale teraz wrócimy do czasów, gdy jeszcze pracowała z zespołem Budka Suflera, choć oczywiście o Urszulę. I mam nawet dwa utwory dla Państwa, dwa utwory, które znalazły się na jej trzeciej płycie, ale tutaj w takich trochę zobaczymy, czy innych, bo powiem szczerze, nie jestem w 100% pewny, czy te wersje się różnią od tych płytowych, no ale to są nagrania radiowe. Na początek Bez Toastów, a chwilę później czeska biżuteria. Urszula. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miałam ich, nie wiem jak wielu miałam ich. Trudno powiedzieć, że mi wstyd. Cofam w głowie film. Miałam ich i to nie oni mieli mnie. Choć każdy z nich tak starał się. Jesteś, byłeś, więc... Tak, oto dzięki Urszuli wróciliśmy na te bardziej klasycznie synth-popowe tory. Czeska biżuteria, a wcześniej bez toastów. I pozostaniemy przy muzyce lat 80., przy pięknych, ważnych głosach tamtej epoki. No, myślę, że był taki czas, że ta pani była taką trochę niekoronowaną, ale jednak królową muzyki popularnej. Kim Wilde, po prostu. Jeden z najbardziej znanych utworów w jej dorobku, chociaż nie ten pewnie, który Państwo myślą. View from a Bridge i Kim Wilde. Może to już Państwu kiedyś opowiadałem, więc jeśli tak, to proszę mnie zganić pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl, ale kilkanaście chyba lat temu wybrałem się na taki specyficzny koncert w Płocku. Właśnie miała wystąpić Kim Wilde. Nie widziałem jej wiele lat, więc pomyślałem, czemu nie? No i okazało się, że Kim Wilde zagrała naprawdę rewelacyjny, rockowy koncert, trzymając się swojego takiego najbardziej klasycznego repertuaru. Ale chwilę przed nią na scenie pojawiła się inna gwiazda lat 80., Sandra. No i niestety tamten koncert nie był tym, co bym chciał wspominać szczególnie. Koncert, jeśli dobrze pamiętam, w całości z playbacku, z dwoma tancerzami, którzy nie do końca chyba byli zsynchronizowani. No był to raczej smutny widok, ale od razu muszę powiedzieć, że pod koniec 2019 roku po raz drugi wybrałem się na koncert Sandry, tutaj już w Warszawie, do warszawskiego klubu Progresja. No i tu już byłem bardzo mocno zaskoczony, jak równie dobry i równie mocny koncert ta artystka potrafi zagrać. To teraz to już chyba jej największy przebój. Maria Magdalena i Sandra. Maria, Magdalena i Sandra. No wiem, że od Sandry do Modern Talking to już bardzo blisko, ale jeszcze się trzymam. Dobrze, to teraz coś trochę, myślę, że mogę powiedzieć ambitniejszego. Przywitał nas dzisiaj Lou Reed, więc teraz jego życiowa partnerka, Laurie Anderson, jedna z tych najbardziej niezwykłych wokalistek i nie tylko wokalistek, która przez lata nam serwowała dźwięki, które tak naprawdę trudno jednoznacznie sklasyfikować i pewnie dlatego tak bardzo kocha ją na przykład Peter Gabriel czy Jean-Michel Jarre. Laurie Anderson, From the Air. Thank you. karkołomne wycieczki dzisiaj u pana, panie Michale. Sandra, panie Laurie Anderson, no. A czemu nie? W końcu muzyka jest jedna. Laurie Anderson to był oczywiście utwór, który otwierał jej debiutancki solowy album Big Science, jedną z, myślę, że moich ukochanych płyt lat 80. To teraz jeszcze bardziej zagmatwam ten klimat muzyczny, bo będzie Tori Amos, ale w takim utworze, który raczej jest dosyć nietypowy jak na tę artystkę, ale też był przebojem. Professional Window, ale w takiej zremiksowanej wersji. Gotta be big. miał być perfekcyjny dzień. Uff, panie Zbyszku. Tak, dla mnie też ten utwór był sporym zaskoczeniem, kiedy on się pojawił na singlu i na płycie. Trochę miałem obawy, czy Tori Amos nie pójdzie w takim kierunku. Na szczęście to był tylko taki jednorazowy strzał, a Tori Amos pozostała przy dźwiękach, za które ją chyba kochamy najbardziej, więc żeby trochę oczyścić uszy po tym tanecznym, długim wątku, Tori Amos jeszcze raz ten chyba najpiękniejszy jej utwór. This is not real.